diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 dzień sierpnia, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 500+ wzrośnie od nowego roku do 800 zł. Jest podpis prezydenta pod ustawą. Z powodu nowej fali migrantów na granicy z Białorusią, szef pograniczników chce dodatkowego wsparcia wojska. Rosyjskie rakiety spadły na bloki w Pokrowsku w obwodzie donieckim. Są zabici i dziesiątki rannych. Od stycznia nie 500, a 800+. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą świadczenie dla osób wychowujących dzieci do 18 roku życia. Wsparcie przysługuje niemal 7 milionom najmłodszych. To inwestycja w dzieci i prawdziwa polityka prorodzinna. Tak o świadczeniu 800+ mówił tuż po podpisaniu ustawy prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślał, beneficjenci programu nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków, a sama podwyżka będzie dla wielu istotnym zastrzykiem finansowym. Nie tylko wyrównanie straty, którą wywołała inflacja. Jest to po prostu realny wzrost wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci. A premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że prognozy krytyków programu dotyczące choćby kondycji budżetu okazały się chybione. Od lat słyszymy, nie ma pieniędzy, nie będzie, nie uda się wam, druga Grecja, druga Wenezuela, to ich straszenie, pęka jak te banieczki mydlane. Roczny koszt 800+ to ponad 64 miliardy złotych. Pierwsze wypłaty będą realizowane w lutym z wyrównaniem od stycznia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Komendant Główny Straży Granicznej chce, by 1000 dodatkowych żołnierzy trafiło na granicę z Białorusią. Złożony w Ministerstwie Obrony wniosek uzasadnił wzrostem liczby prób nielegalnego przekroczenia tego odcinka granicy. Generał Tomasz Praga przypomniał, że w lipcu odnotowano takich prób niemal 4000, a od początku roku 19000. Nielegalni migranci są odmiennie jak do tej pory przede wszystkim grupowani bezpośrednio w placówkach granicznych bądź w ich okolicy i w momencie, kiedy strona białoruska uznaje, że właściwym jest dokonanie próby nielegalnego przekroczenia granicy, te osoby są podwożone bezpośrednio do linii. W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała niemal 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W rekordowym 2021 roku prawie 40 tysięcy. Więcej ofiar dwóch ataków Rosjan na Pokrowsk w obwodzie donieckim. Wieczorem rakiety trafiły tam w bloki mieszkalne. Zginęło co najmniej 7 osób, a 67 zostało rannych, wynika z najnowszych informacji. Hołd ofiarom oddał prezydent Ukrainy. Pociski Iskander przeciwko zwykłym budynkom mieszkalnym, mówił w wieczornym nagraniu Wołodymyr Zełański. Na żal, nie żarty. Niestety są ofiary, są ranni, są martwi. Rodzinom i bliskim składam wyrazy współczucia. Niestety w wyniku drugiego uderzenia rakietowego zginął jeden z pracowników Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Pułkownik Andriy Omelczenko, zastępca szefa tego pogotowia w obwodzie donieckim. Wieczna pamięć. Prezydent Zełenski wezwał do powstrzymania rosyjskiego terroru. Każdy, kto walczy za wolność Ukrainy, ratuje życie ludzi, napisał w serwisie Telegram ukraiński przywódca. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówił wieczorem w TVP Info, że Polska popiera pokojowy plan Wołodymyra Zełenskiego, omawiany podczas szczytu pokojowego w Arabii Saudyjskiej. Marcin Przydacz podkreślał, że podczas takich spotkań bardzo ważne jest pokazywanie wszystkim krajom świata, a zwłaszcza tak zwanego globalnego południa albo Indiom, jakie jest stanowisko Europy w tej sprawie. W tego typu miejscach trzeba być, aby odkłamywać, ale jednocześnie promować tą naszą wizję, pokazywać, jakie warunki pokoju mają w ogóle zaistnieć w przyszłości. Plan prezydenta Zełenskiego, który Polska popiera, 10-punktowy plan, zakłada te podstawowe zasady, fundamenty przyszłego pokoju. Jednym z nich jest nienaruszalność granic, jest przestrzeganie prawa międzynarodowego, ale jest tam także oczywiście mowa o bezpieczeństwie nuklearnym, o bezpieczeństwie żywnościowym, o odpowiedzialności rosyjskich kryminalistów za zbrodnie wojenne, których dopuszczali się na terytorium Ukrainy. Prezydencki minister reprezentował Polskę na szczycie w Arabii Saudyjskiej. Moskiewski sąd skazał zaocznie znanego pisarza Dmitrija Głuchowskiego na 8 lat łagru. Autor m.in. powieści z cyklu Metro został oskarżony o rozpowszechnianie rzekomo kłamliwych informacji na temat rosyjskiej armii. Pisarz w mediach społecznościowych krytykował reżim Władimira Putina i potępiał inwazję na Ukrainę. Przeciwko Dmitrijowi Głuchowskiemu zeznawali dziennikarze propagandowych mediów. Kremlowski reżim napiętnował go określeniem zagraniczny agent. Już wcześniej reżimowa prokuratura wydała nakaz aresztowania pisarza, a cenzura zabroniła umieszczania jego książek w witrynach księgarni. Popularne i przetłumaczone na wiele języków powieści Głuchowskiego znikają także z rosyjskich bibliotek. Moskiewski reżim represjonuje każdego, kto ma inne zdanie niż podaje prokremlowska propaganda. Według obrońców praw człowieka prześladowania w związku z krytyką wojny dotknęły kilku milionów ludzi, w tym znanych intelektualistów, artystów, działaczy obywatelskich i obrońców praw człowieka. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda przynajmniej na początku tygodnia nas nie rozpieszcza. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Taki jest obraz wtorku. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z drobnym gradem, a prognozowana suma opadów w czasie burz nad morzem i na południu kraju może wynieść do 10 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu, nie przesłyszeli się Państwo, przyrost pokrywy o około 5 cm. Na termometrach od 17 do 20 stopni i ta 20 to będzie najwięcej, co zaoferuje nam pogoda w kwestii temperatury. Chłodniej na Podhalu, około 14 stopni Celsjusza, za nami też chłodna noc. Jeżeli Państwo szykują się do pracy, proszę wziąć to pod uwagę, kompletując garderobę. Pora na Trójkę, rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania, 6 minut po godzinie 7, no i marzymy sobie, bo pomarzyć to dobra rzecz, prawda? Dwie dwójki, 7 trójek, w Stanach Zjednoczonych ogromne pieniądze są do wygrania. I co można zrobić z taką fortuną? Słyszałam, że panowie redaktorzy marzą o takiej wielkiej wygranej. Ja uważam, że nie warto, bo myśmy kiedyś z mężem tak potencjalnie sobie obliczali, co byśmy zrobili i się tak pokłóciliśmy, że coś strasznego, więc nie warto. Ja bym nic nie kupił, bo gdybym został takim milionerem, to najpierw chyba zwariował, a później bym umarł na zawał serca. I rodzina by się martwiła, jak to wydać. Sobie tego nie wyobrażam. 1 550 000 000 dolarów. Tyle na razie jest w puli, ale może być jeszcze więcej, ponieważ ta ostateczna kwota zależy od liczby wysłanych kuponów. Losowanie w środę w Stanach Zjednoczonych. Zainteresowanie oczywiście ogromne, nie tylko obywateli tego kraju, no bo zagrać może każdy, również osoba z Polski. Tutaj obywatelstwo nie ma znaczenia, wystarczy mieć wujka lub ciocię w Stanach Zjednoczonych i poprosić o zakup takiego kuponu. My mamy swój trójkowy kupon. Jan Pachlowski o to zadbał, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. No i zastanawiamy się, co można zrobić z taką kwotą. Ponad 1,5 miliarda do wzięcia w USA w loterii. Dwie dwójki, 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Like a sleep twitch. doubt of what you could achieve. Well, I found you out. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch. Editors w trójce, 11 minut po godzinie 7. Business Insider przygotował ranking miast, w którym wzięto pod uwagę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań, między innymi w 16 miastach wojewódzkich. No i wyszło to, co wyszło, że liderem tego rankingu, czyli tym najfajniejszym miejscem do życia, jest Poznań. Na podium są jeszcze Katowice i Opole. A co ciekawe, Warszawa i Gdańsk znalazły się daleko w tyle. Jest z nami Krzysztof Martyniak, socjolog. Dzień dobry. Dzień dobry. No i prosimy pana o komentarz w tej sprawie. Jak pan ocenia te dane i co one mówią o nas, Polakach, Anno Domini 2023? Zacznę trochę przewrotnie, bo to czasami dużo więcej mówi o tym, kto to publikuje, te badania, dlaczego to robi i kto na tym zyskuje. To po pierwsze, takie pytanie trochę na dzień dobry. Kolejna rzecz to ja prowadziłem zajęcia socjologii miasta przez dłuższy czas i tego typu rankingi, jednym słowem, bardzo im nie ufam, żeby nie powiedzieć, że to jest bzdura, dlatego że jakość życia tego, jak się czuję w moim mieście, w mojej miejscowości, w mojej przestrzeni takiej małej, zależy od bardzo wielu czynników. Warszawa to jest bardzo duże miasto, składające się z 18 dzielnic i trudno mówić, że w Warszawie żyje się tak, jak mnie się żyje na przykład na moim Wrocławiu, czyli na Pradze Południe. Dlatego, że taka obiektywne kryterium tego, jak się komuś żyje, jak jest młody, piękny i bogaty, a jego sąsiad ma mniej urody, trochę mniej pieniędzy i szczęścia do związków, no to są dwie zupełnie inne osoby żyjące niby w tej samej przestrzeni. Więc to tak na początku. Autorzy wzięli pod uwagę dostęp do lekarzy, przestępczość, jakość powietrza między innymi, no i na tej podstawie spróbowali właśnie przygotować taki ranking. Jak się okazuje, na przykład Katowice mają najlepszy stosunek zarobków do cen mieszkań w kraju, a najmniej przestępstw na 1000 mieszkańców jest w Rzeszowie. Być może to są te dane, które sprawiają, że w określonym miejscu jesteśmy szczęśliwi, chociaż ja muszę przyznać, że zgadzam się z tym, bo właściwie wszędzie można znaleźć to swoje miejsce do życia. Po pierwsze, po drugie, no nie tak, co jest ważniejsze, czy bezpieczeństwo, moje poczucie bezpieczeństwa, czy czystość miasta, czy to, że jest dobry dostęp do taniej komunikacji miejskiej, czy to, że ta komunikacja miejska ma nowe tabory i łatwiej osobie z niepełnosprawnością do tej komunikacji wejść. Czy ważne jest to, że jest dużo zieleni, bo mam psa, jestem młodą osobą, która lubi aktywność, czy ważniejsze dla mnie jest to, co pan powiedział, jak jestem, powiedzmy, tym seniorem i bardziej interesuje mnie dostęp do opieki medycznej, czy jakieś takie kluby dla seniora i oferta senioralna. Nie da się tego pogodzić, bo zupełnie inną perspektywę ma pieszy, inny rowerzysta, jeszcze inny ojciec czy matka z wózkiem, a jeszcze inną ktoś, kto załatwia biznesy i w tym mieście tylko kilka godzin wpada i wypada. To pytanie jest bardzo takie nieprecyzyjne, bo załóżmy, że jest sobie jakaś młoda osoba, która ma gdzie mieszkać, ale nie ma z kim. Nie wiadomo, czy ona jest szczęśliwa. A druga osoba ma z kim, ale nie ma gdzie na przykład, tak? I tutaj oczywiście żartując, tak coraz jest. Częściej, tak? Więc jak to też, więc ta taka subiektywność, moje zajęcia polegały właśnie na tym, że każdy ze studentów pokazywał swoje miasto, pokazywał swoją Warszawę, swoją dzielnicę, swoją takie genius loci tego, gdzie mieszka, bo do tego warto się też odnosić. Na czym polega jego specyfika tego, jak to, no w socjologii to miejsce moje w takiej przestrzeni najbliższej, to jest taki spacer mniej więcej 15 minut w każdą stronę, tak? To jest taka codzienność mojego miejsca. I bardzo trudno to zmierzyć i chciałbym, żeby to, gdzie każdy z nas gdzieś mieszka, potrafił znaleźć to, co mu odpowiada, a mniej przykrości, żeby ta przestrzeń mu sprawiała, pamiętając o tym, że w tej przestrzeni też są ludzie i to bardzo często ci ludzie, którzy są w tej przestrzeni, sprawiają to, czy ja jestem szczęśliwy, czy nie. To trochę tak jak z konkursami piękności, prawda? Tak samo jest z tymi rankingami miast, tymi miejscami, gdzie czujemy się najlepiej potencjalnie albo mamy szansę znaleźć to szczęście. Właściwie jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. To porównanie z tym konkursem piękności, czy pani, czy pana, jest bardzo adekwatne, ale jednego i drugiego bardzo nie lubię. No dobrze, to jeszcze tak na koniec, dlaczego akurat Warszawa w takim rankingu znajduje się na dalszej pozycji? Czy to wynika trochę z tego, że lubimy narzekać na naszą stolicę? To nie do końca prawda, bo znam rankingi, w których Warszawa jest na pierwszym miejscu. To na chyba sprzed roku albo sprzed pół roku, więc to nie do końca jest prawda. Znam rankingi, w których Gdynia jest na pierwszym miejscu i znam rankingi, w których chyba Gorzów jest gdzieś na pierwszym miejscu. Więc wszystko zależy trochę od pytań, trochę to, od czego zacząłem, kto pyta, dlaczego pyta, jaki ma interes w tym, żeby właśnie Tychy były przed Gorzowem, a Białystok zaraz za Poznaniem. Bo ja wiem, jak wygląda Poznań, byłem w nim ostatnio kilka razy. Jest rozkopany, prawda? Jest cały czas. No właśnie o tym mówię, tak? Znam poznaniaków, którzy cały czas narzekają na swoje miasto, bo to już chyba, nie wiem, kilkanaście lat jest rozkopany. Już mają dość tego miasta. Stare miasto, ta starówka wygląda okropnie. I kropka, tak? A byłem też kilka razy ostatnio we Wrocławiu, moim ukochanym Wrocławiu. No i tam ta przestrzeń jest zupełnie, zupełnie inna. Ale też znam Wrocławian, którzy narzekają na swoje miasto, na Wrocław i się z chęcią wyprowadzili gdzieś na Dolny Śląsk. Więc ja uważam, że Warszawa jest na pierwszym miejscu, myślę, że też żyje. Lokalny patriotyzm. Tu się urodziłem i tu mi dobrze. No i co? I to jest chyba najfajniejsze, prawda? Najfajniejsze podsumowanie, tak mi się zdaje. Takiej rozmowy, w ogóle takiego tematu związanego z jakimkolwiek rankingiem, wyborem, konkursem, ale z drugiej strony to, co dobre, to zawsze tego rodzaju publikacja sprawia, że można się spotkać i porozmawiać na ten temat. Także... Tak, i pamiętajmy o tym, że tą przestrzeń także tworzą ludzie. Przede wszystkim. Dziękuję pięknie i dobrego dnia życzę. Naszym gościem był Krzysztof Martyniak, socjolog. 18 minut po godzinie 7, teraz Robert Plant, 29 Palms, no właśnie pod palmami, a może gdzie indziej spędziliby Państwo czas w przypadku wygranej, bo przypominamy, że w Stanach Zjednoczonych ogromny pieniądz do wygrania. Inside her smile, she takes me down.

charakterystyczny dźwięk pojawił się, dźwięk pieniędzy, więc Marcin Jakubowicz przynosi informacje ekonomiczne. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, sprawdzamy o poranku, jak monetyzują się kredyty hipoteczne. Codziennie do banków trafia 1000 wniosków o przyznanie bezpiecznego kredytu 2%. Tak przynajmniej wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Średnia kwota we wniosku to 343 tysiące złotych. Po kredyt najczęściej zgłaszają się osoby między 26 a 35 rokiem życia. Zmieniła się znacząco koniunktura, zmieniła się, można powiedzieć, prognoza, jeśli chodzi o cały rynek kredytowy. W lipcu udzielono ponad 40 tysięcy kredytów, 43 tysiące kredytów mieszkaniowych, z czego 18 tysięcy to są wnioski w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Mówi minister rozwoju Waldemar Buda. Według danych resortu 80% składanych wniosków dotyczy zakupu mieszkania, 20 domów. Przypomnijmy, ten program ma na razie 5 tygodni. Jest podpis prezydenta pod ustawą waloryzującą 500+ do 800+. Andrzej Duda złożył podpis pod dokumentem w mazowieckim Tarczynie, między innymi w obecności szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Pokrywa to wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce. Jest to więc zwiększenie tego świadczenia i to realne, nie tylko wyrównanie straty, którą wywołała inflacja. To są wydatki, które ja nazywam inwestycyjnymi. Wypłata już nie 500, a 800 zł na dziecko zacznie działać po nowym roku. Nie będzie trzeba składać żadnych wniosków. Po waloryzacji roczny koszt obsługi tego programu wzrośnie do 64 miliardów złotych. Zaglądamy jeszcze za granicę. Nastroje w niemieckim przemyśle są najgorsze od wybuchu pandemii. Tak wynika z opublikowanego indeksu PMI. Ten wskaźnik tworzony na podstawie ankiet, które są przeprowadzane wśród menedżerów, zjechał poniżej 39 punktów, a przypomnijmy, punktacja poniżej 50 punktów oznacza kurczenie się gospodarki. To jednak nastroje, ale nie lepiej jest też w danych z gospodarki realnej. Produkcja przemysłowa skurczyła się o 1,5% w czerwcu w porównaniu z majem. Jeszcze rzut oka za ocean. Na Wall Street solidne wzrosty. Amerykański indeks Dow zyskał ponad 400 punktów. S&P 500 i technologiczny Nasdaq pokazały kolor zielony pierwszy raz od 4 sesji. Jeszcze giełdowa ciekawostka. Po publikacji wyników finansowych firma znanego inwestora Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, pobiła swój własny rekord. Teraz jej papiery są warte na giełdzie 792 miliardy dolarów. Przed nią tylko 7 amerykańskich gigantów technologicznych, w tym m.in. Apple, Microsoft czy Amazon. Franko poranku kosztuje 4,61, za euro płacimy 4,43, za dolara 4 zł i 3 grosze, za brytyjskiego funta 5,14 i mam jeszcze coś z ryneczków, proszę pana, ale to pytanie, czy przed pogodą, czy po pogodzie, to pan wybiera. To już na spokojnie, po pogodzie. Tak? No to dobrze. Prognoza pogody krótka, no krótka i nie rozpieszcza nas niestety pogoda dzisiaj. Na termometrach maksymalnie 20 stopni Celsjusza, na Podhalu chłodno, około 14 stopni. Do tego jeszcze silny wiatr, nawet z prędkością do 110 km na godzinę może się rozpędzić. To na Pomorzu przede wszystkim i nad samym morzem. W Sudetach porywy do 90 km na godzinę, w Karpatach 60 km. Do tego też burze, no a w czasie burz również może lokalnie pojawić się grad. Ale wie pan co, jak jest chłodno, to na rowerze łatwiej się podjeżdża pod górki. A jak się zjeżdża? Przyjemnie. No to już wtedy trzeba kurteczkę założyć, wie pan. Zgadza się. No dobrze, to w takim razie co słychać na ryneczkach? Proponuję dzisiaj wycieczkę na ryneczek miodowy. Mhm. Co pan na to? Przyjemnie, ponieważ dzisiaj jest święto pszczół, więc tym bardziej warto o tym porozmawiać. Wielki Dzień Pszczół to takie święto nietypowe. I jak z tym miodem? No to zapraszam. Zapraszam, tutaj mamy takie, wie pan, słoiczki. One są prawie półlitrowe, to spore. Miód rzepakowy 20 zł, no tam z jakimś groszem jeszcze z końcówką. Miód wielokwiat to tak samo, no ale droższe, proszę pana, tutaj już pod 30 zł podchodzące faceliowy gryczany i o, tu jest najdroższy, nektarowo-spadziowy, to 33,20. No i jeszcze mam zakładkę miody pitne, ale to może o poranku tu nie będę. Może innym razem. Wchodzi. Mnie zainteresował jeszcze miód fasolowy, bo taki istnieje. No i będziemy mieć gościa w Trójce, pana profesora Sławomira Bakiera, który nam nieco więcej o tych miodach i właściwościach miodu opowie. Także będzie jakiś tak zwany spróbunek? Być może. Liczę. się na to. Jestem pod 17, proszę pana. Dobrze, to gdyby jakieś słoiki za darmo były rozdawane, to polecam się. Z panem profesorem oczywiście, którego serdecznie pozdrawiamy. Ale oprócz tego jest jeszcze jeden temat związany z miejscami do życia, bo podobno w Poznaniu żyje się najlepiej. Co pan mówi? Business Insider, również Katowice dosyć wysoko w rankingu miast, a daleko Trójmiasto się uplasowało z Gdańskiem na czele i też Warszawa też daleko. Co może dziwić, bo wiele osób wybiera przecież stolice, zwłaszcza młodych, żeby poukładać sobie jakoś to życie. Zapytaliśmy naszych słuchaczy o te szczęśliwe miejsca. Dwie dwójki, siedem trójek. Najlepsze miejsce do mieszkania jest tam, gdzie się najlepiej czujemy. Tam, gdzie mam bliskie osoby. Samo miejsce na mapie jest nieistotne. Bo gdy nie będę miał bliskiej osoby, z którą będę mógł dzielić szczęście, będę nieszczęśliwy, prawda? Ludzie dają nam poczucie spełnienia. Bo cztery ściany mogę kupić wszędzie, ale ludzi nie da się kupić. Jak mówi stare przysłowie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Kilkanaście lat spędziłem na tak zwanej emigracji zarobkowej za granicą. Zwiedziłem kilka państw w Europie głównie i powiem szczerze, wróciłem na swoje stare śmieci do Katowic. I jest mi z tym bardzo dobrze. Myślę, że no szukałem sobie miejsca na ziemi, a jednak gdzie są moje korzenie, gdzie są korzenie mojej rodziny, to uważam za najpiękniejsze miejsce na świecie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. No i przepięknie. Dwie tak trzeba żyć. Siedem trójek oczywiście czekamy. No i wszędzie też miód myślę, że może dobrze smakować, tak łącząc oba tematy. No oczywiście. Ale z tym Poznaniem to mnie pan zdziwił bardzo. Znaczy pozdrawiam wszystkich mieszkańców Poznania, ale... Myślę, że i mieszkańcy Poznania są zaskoczeni. I ja bardzo lubię, ja bardzo kocham. Ja też, ale przecież to jest Poznań, komunikacja miejska, te sprawy... Bardzo rozkopane troszkę i poznaniacy bardzo mocno narzekali przecież, więc no cóż. Jakieś głosy z Poznania, zapraszamy do dyskusji. Czekamy oczywiście na państwa telefony, to teraz Happy Set, zanim pójdę.

8 sierpnia w kalendarzu obchodzimy w Polsce Wielki Dzień Pszczół. No i łączymy się z profesorem Sławomirem Bakierem, dyrektorem Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, ale też znawcą pszczół i pszczelarzem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Wielki Dzień Pszczół, który jest świętowany od 2013 roku i tutaj pojawia się między innymi w opisie tego święta taka ciekawostka, że zgodnie ze słowami Alberta Einsteina, kiedy znikną pszczoły, człowiekowi zostanie jedynie 4 lata życia. No cóż, to jest przypisywane Einsteinowi, ale w rzeczywistości trudno jednoznacznie znaleźć autora, być może jest to ktoś inny. Tak, ale jest to bez względu na autorstwo dosyć szokująca informacja, bo to pokazuje, jak wiele zawdzięczamy pszczołom i jak duże znaczenie mają w naszym życiu. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o pszczoły, to są specyficzne organizmy. Uczestniczą w całym procesie produkcji żywności, bo wiele produktów, szczególnie owoców, nie byłoby wytworzonych bez zapylenia przez pszczoły, ale dzisiaj też są takim charakterystycznym indykatorem czystości środowiska i w wielu wypadkach jest tym ogromny problem. Chemizacja rolnictwa, szczególnie przemysłowego, powoduje, że są różnego rodzaju zaburzenia w rozwoju pszczół. Przy okazji mamy również, to jest troszkę efekt globalizacji, problem związany z rozprzestrzenianiem się chorób na skalę w zasadzie światową. Szybko te różne patogeny zdobywają miejsce. Także są różnego rodzaju problemy i jest to bardzo czuły organizm, który pokazuje, podkreślam, jest to taki bioindykator czystości środowiska też. Ale przede wszystkim pszczoły kojarzą się laikowi, bo z tej perspektywy o tym opowiadam, przede wszystkim z miodem, prawda? A tak, to prawda. Gatunków miodów różnego rodzaju jest ogrom. Ja na przykład zwróciłem uwagę, że jest miód fasolowy i to mnie zaciekawiło, bo nigdy nie próbowałem takiego, ale to jest dopiero punkt wyjścia, jeżeli chcemy poznać świat i bogatość właśnie tego, co potrafią pszczoły wytworzyć. No rzeczywiście, bogactwo produktów pszczeli jest ogromne. Z samych miodów mamy co najmniej kilkanaście, w zależności od stref klimatycznych, a może kilkadziesiąt gatunków, odmian i tak dalej, różne postacie, bo płynny, skrystalizowany, kremowy, ale miód fasolowy ma szansę powstać tam, gdzie są uprawy na plantacji na skalę wielu hektarów. Bo żeby zebrać nektar i uzyskać miód, to pszczoła musi oblecieć miliony kwiatów, więc to przede wszystkim od bazy pożytkowej zależy. Ale w tym roku mamy również, i co ciekawe, tutaj na północy Polski, bo ja pochodzę z Białegostoku, miód spadziowy. Głównie jest to spadź leśna, ale i spadziował również świerk, co było unikatem od wielu lat. Czy każdy gatunek jest sobie równy? Czy któryś jest bardziej cenny? Czy bardziej korzystny dla organizmu na przykład? W takich sytuacjach zwykle odnoszę się do gustu mężczyzn, czy wolą blondynki, czy brunetki. To samo jest z miodem. Miody są od jasnych, białych, skończywszy na czarnych, z różnymi odcieniami. Także tutaj mamy bogactwo różnych i smaków, i zapachów. Trudno wskazać ten, który będzie najlepiej smakował. Mi osobiście bardzo odpowiada miód lipowy. No ale przede wszystkim każdy, tak zakładam, wpływa dobrze na nasze organizmy. Te właściwości zdrowotne miodu to z jednej strony wpływ na obniżenie ciśnienia krwi, ale też miód dobrze działa na mózg i serce. Co możemy jeszcze dodać do tej listy? Ja myślę, że w tej chwili niedawno uczestniczyłem w ocenie rozprawy doktorskiej poświęconej badaniu polifenoli w miodach. różnych miodach odmianowych. Polifenole przede wszystkim wpływają jako antyoksydanty, czyli są takimi wyłapywaczami wolnych rodników i to odróżnia właśnie produkty naturalne, jakim jest miód, który pochodzi z ula, powstaje w zasadzie bez udziału człowieka od produktów przemysłowych, gdzie takich związków nie mamy. I tutaj te właściwości antyoksydacyjne są trudne do przecenienia i w naszym menu powinien się miód znaleźć jako taki oczyszczacz właśnie tej żywności przemysłowej. I ostatnio spotkałem się z taką tendencją, właściwie trendem, do tego, żeby zakładać własne pasieki i podobno pszczelarstwo i zainteresowanie pszczelarstwem to jest taka kategoria, która rośnie. Czy faktycznie pan to potwierdza? Proszę pana, ja tutaj byłbym trochę sceptyczny w tej kwestii, żeby wszyscy zakładali własne pasieki. Napszczelenie w Polsce jest wysokie. O dziwo, populacja pszczół jest dosyć wysoka, wystarczająca do zapylenia. I tutaj zwracam uwagę, że ci, którzy chcą hodować, jest to piękne hobby, można podglądać przyrodę w takiej postaci bezpośredniej, a zobaczenie dużej ilości miodu w ulu, jak te pszczoły są w stanie znieść, jest naprawdę czymś olśniewającym, ale osoby, które chciałyby hodować, muszą mieć podstawową wiedzę. Pszczoły chorują, pszczoły roznoszą choroby, które tutaj przykład z linca amerykańskiego i w momencie, kiedy wykryjemy, często trzeba postępować radykalnie, żeby to akurat bakteria wywołuje tą chorobę, żeby móc to zwalczyć i nie rozwlekać w środowisku. Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem był profesor Sławomir Bakier, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej i znawca pszczół oczywiście. Dzisiaj jest wielki dzień pszczół, czyli 8 dzień sierpnia. Warto o tym pamiętać, no nie tylko dziś, ale i na co dzień, o tym takim pozytywnym wpływie tych zwierząt na nasze zdrowie, owadów. Właściwie szukałem właściwego słowa. Dziękuję za pomoc. No i na co dzień kierujmy się tym, że tak jak powiedział pan profesor, faktycznie tam, gdzie są pszczoły, to znaczy, że jest zdrowe, czyste środowisko i też warto o tym pamiętać. Jeszcze z takich ciekawostek to możemy porównać te małe pszczółki do tych wielkich organizmów, jakimi są ptaki, czyli bociany. To też była taka ciekawostka, która gdzieś przed wejściem jeszcze na antenę pojawiła się, ponieważ jak wiadomo, ptaki sejmikują, szykują się do tego, żeby opuścić nasz kraj. Podobnie jest też z pszczołami, które już szykują się do tej jesieni, do zimy i do kolejnego sezonu. Teraz 3,5 minuty, niedługo serwis Trójki. Proszę zostać z nami. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu.